ما در درس خارج باید حتما از فکر خودمون استفاده کنیم. یعنی اون چیزی که در دوره سطح کمتر بهش مجال دادیم اصلا فرصت نمیشد، چون اینقدر ساعت های کاریم رو بار کرده بودن که اساسا اجازه و فرصت فکر شما داشتیم. در درس خارج دیگه این فنره باید باز میشه، این عقده ها باید باز میشه و ما حتما باید از تفکر استفاده کنیم. جلوی هر کلمه باید علامت سوال، کلمه باید جلوی هر کلمه علامت سوال قرار بده. چرا؟ چرا این؟ و نمیخوام بگم واکنش نشون بده، چون بعضی از واکنش ها و سوال ها ناپخته که مطرح میشه خوب نیست، باید خود خیس بکنه، لکن جلوی هر کلمه باید علامت سوال قرار بده. در مورد با اصطلاح درس خارج، یک پیش مطالعه، طلبه ای که الان در درس خارج حضور پیدا میکنه بدون پیش مطالعه باید قید اجتهاد و استنباط اینا رو بزنه. حضور در درس خارج بدون روش درست حتما مقدس نیست، برای هدیت شهری حتما راه خوبی نیست. بدون پیش مطالعه نمیشه. مثلا چی؟ مثلا استاد گفته که جلسه بعد نظریه شهید صدر رو مطرح میکنیم، شما بدون اینکه نظریه شهید صدر رو خودت خونده باشی بری حضور در کلاس داشته باشی، این کلاس هیچ به درد نمیخوره. فوقش استاد نظر خودش رو بیان میکنه، نظر بسیار عالمانه هم فرض کنید هست. خب سوم مازا به شما چه ربطی داره؟ نظر خوب او، قدرت علمی او به شما چه ربطی داره؟ هدف از این جلسه شنیدن نظریه قبلی یک شخص نبود، که هدف از این جلسه این بود که شما یاد بگیری که قوی فکر کنی. خب شما اومدی یه نظریه قوی رو شنید، خب مازان این اولین نکته که حتما در پیش مطالعه باید دقت بکنیم. در پیش مطالعه چجوری پیش مطالعه کنیم؟ راه و روش داره. در پیش مطالعه دو مرحله داره. یک مرحله این که به شکل گذرا اون دو صفحه‌ای که باید مطالعه بشه به شکل گذرا مطالعه بشه. در مرحله اول نباید گیر بدی که آن این واقع چی شد، این مرجع زمین چی شد، نه، اون دو صفحه به شکل عبوری باید مطالعه بشه. این معمولا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه، شاید هم کم. مرحله دومه اگر متنی ارجاع داده شد، اگر قرار بر این نیست که متن خاصی مطالعه بشه، اونجا دیگه پیش مطالعه به این شکل داشت دیگه نیاز. مرحله دوم، هر چقدر شما زمان در پیش مطالعه بگذارید در مطالعه های بعد از کلاس کمتر زمان خواهید گذاشت. یعنی شما فکر نکنید که زمان اگر در پیش مطالعه زیاد بگذاری وقتت گرفته میشه، نه. در مرحله دوم عمیق‌تر شما نگاه می‌کنید، جلوی هر کلمه باید علامت سوال قرار بدید. این جمله رو چرا شنیده؟ چرا این جمله رو گفت؟ اینجا منظور چیه؟ چرا این زمین رو آورد؟ این مطلقاً یعنی چی؟ اینا رو خودت باید استخراج کنید، نه اینکه بگید بریم حالا ببینیم استاد چی میگه، چون قرار شما متخانید قوی بشه، شما به این توان برسید. هر کاری که در توانمندسازی شما تأثیر داره مهمه. اصلا فرض کنید استاد امروز نیومد، بهتر شما خودت بیاد رو علامه طباطبایی میگفت من با هر خودکشی که بود مطلب خودم استفاده میکردم، بعد میرفتم کلاس و کلاس درست برای من چیز جدیدی جز مرور اون چیزی که خودم فهمیده بودم نبود. این پیش مطالعه چی فرمودی؟ چون پیش مطالعه فهمده این گذرا باید باشه یا مرحله دقیقه دو مرحله دیگه. مرحله اول 2-3 دقیقه گذرا، دو صفحه که مد نظر هست. مرحله دوم سفتکاری. و عرض کردم جلوی هر کلمه این کلمه رو میتونست نیاره. چرا بود؟ به سوال باید خودتون جواب بدید، نه شرح. شرح فارسی یا شرح نوار فلانی رو خوش کنیم ببینیم ایشون چی میگه، اینا مطلقا ممنوعه. در پیش مطالعه فقط باید به خودت تکیه کنید. هر فرصتی از پیش مطالعه میگه تذکرمون رو بازرا احسن خودت رو محک بزنید که چی میفهمید. اگر ابتدای سال قدرت فهم شخصی شما 10% باشه، الان که بیشتر هست، حالا فرض کنید 10%، در آخر سال اگر روی این روش رو ادامه بدید حتما بالای 60% فرق می‌کنه. چرا؟ چون شما هر روز داری کار میکنید، خودت کلنجار میدید که خودت مشکل رو حل کنید. بعد حضور در کلاس، کلاس درس خارج حتما باید جمعیتش زیاد نباشه. یک استاد متوسط رو به بالا بهتر از یک استاد قوی هست که کلاسش چند صد نفری هست و چه امکان ارتباط با استاد وجود داره. اگه شما یک استاد نسبتاً قوی رو در یک جمع 10 نفری حاضر کنید و با اون استاد کار کنید، کار متقابل، او به شما کار بده، این حتما بهتر از یک اون کلاسی است که شلوغه. خیلی فریب این سر و صداها رو شما نخورید. همیشه در درس کار اون چیزی که مد نظر هست این هست که من میخوام توانمند بشم، قدرت او به من ربطی نداره. او اگه بتونه من رو تربیت کنه در مسیری که من به اون قدرت برسم خوبه، ولی اگر نتونه این توانمندی تربیت علمی من رو نداشته باشه، صرف قوت او، خب من میرم کتابش رو بعدم جزوهش رو مطالعه میکنم. چرا؟ در کلاسش حضور پیدا کنه. کلاس درس نباید شروع باشه، در کلاس درس نباید حرفای استاد نوشته بشه. کنترل چه فهمیدی؟ صدا قوی خلوت آمد معرفه درس. خب یکی از مشکلات همین ما اساتید اون رو که ما میشناسیم به نسل شما الان نمیخوره، یعنی اونا دیگه الان سن شدن و درسای ما شروع دارن. شما باید نسبت به سن خودتون و دوره خودتون ببینید چه استادی نسبتاً قوی باشه کافیه، دور از باب نباشه. این موقع استاد ضعیف بیارید دیگه فلانی گفت بعد آخر سال پشیمون شد، نه، باید تو باب باشه، نسبتاً قوی باشه، ولی باید نسبتاً معروف باشه. داشت پیدا کردید استاد دوره خلوت نسبیه؟ اون استاد آرمانی رو هیچ وقت شما پیدا نمی‌کنید مگر اینکه خودت تلاش کنید خودتون استاد رو در خودت پیاده کنید. یعنی شما اون استادی باشی که گم شدت بود. والا اگر آرمانی فکر کنید که اون استاد آرمانی من در حوزه متأسفانه نفرم ندیدم. یعنی طبق اون نقطه مکتوبی که مثلا دارم. یکی از سنت‌های غلط درس خارج این است که استاد حرفایی که میگه نوشته باشه، تونتون نوشته بعضی وقتا عدسن که میکنه هم چیزی این طرف در این رابطه این به درد میخوره. این نوشته ها اولا این نوشته های بدتر این بعدن نه به درد کسی میخوره، حوصله مرادی خودت هم بهش یعنی وجود نخواهد باشه. این کاغذ هایی که بعدن به بازیافتی احتمالا داده بشه هیچ به درد نمیخوره. این رو با تجربه ارز میکنم، نوشتن تونتون در حرف استاد به هیچ وجه خوب نیست. خب یه نفر می‌نویسه تکسیر کنه به بقیه بده، چرا همه می‌نویسن یه چیز واحدی رو از یه منبع صوتی واحد هم. خب یه نفر بنویسه، اصلا الان لازم هم نیست یه نفر بنویسه، صوتش رو می‌ذارن جلوی نرم افزار تبدیل صوت به متن، صوتش رو می‌ذارن. چرا قدرت انسانی اینجا هدر بره؟ خب بعد نوشتید سم نمازا، الان قفسه کتاب‌های اصولی فقهی پر از کتاب‌های علمی خیلی خوب. خب نوشته شما تازه اگر با اصول و ضوابط نگارشی باشه میشه اینکه چه رفتی به شما داره، قرار اینا شما رو توانمند بکنه. لذا ما از اینجا منتقل میشیم به پیش مقایسه. اینجا لازم کردن که تقریر داشته باشه سر کلاس. نه تقریر بعد کلاس رو داشته باشه. تقریر سر کلاس رو هیچ عقل و منطقی این رو طلب نمی کنه از شما. تقریر بعد از کلاس هم تقریر بعد از کلاس اگر با روش درست نباشه اونم به درد نمیخوره. حالا من یه چیز رو بگم، یه حلقه گم شده رو اینجا من توضیح بدم. و اون عبارت هست از کلید طلایی اجتهاد پیش مباحث حضور در کلاس با این سبک فعلی رو من زیرا بشو با احتیار دو تقییم نمیدارم، یعنی این نحوه حضور در کلاس بدون یک روش درست رو من چه آقایون 80 سالم درس بعد درس خارج 80 سالم ادامه پیدا کنه استم قدرت استنباط به شما نمیده. این واقعیت نیست، حالا بیشتر بعدا متوجه خواهید شد. پیش مباحثه رو نهایت بفرمایید. این کلید طلایی اجتهاد و در جلسه بعد من روش پیش مباحثه رو به شما خواهم گفت. بعد از مطالعه است یا قبل مطالعه؟ یعنی بعد از کلاس. پیش مطالعه یعنی قبل از کلاس. ببینید من شما رو بندی کنم. پیش مباحثه. ببینید اول پیش مباحثه. اصلا نه، فرض کنید این رو کسی انجام نمیده. پیش مطالعه یک، کلاس دو، سه، چهار. اگه کسی پیش مطالعه رو انجام بده اینا هیچ کدوم لازم نیست. اینا هیچ کدوم لازم نیست. یعنی یک سدیست که همه 98 تا میشه. پیش مطالعه به چه شکلیه؟ من متاسفانه وقت ندارم. پیش مباحثه استاد. پیش مباحثه چجوریه؟ من این رو عرض کنم. بهترین پیشنهاد ما اینه. بهترین پیشنهاد ما برای درس خارجی پیشنهادی که تجربه شده، صرف بحث انتظاری هم نیست، تجربه شده، خودمون تجربه کردیم و برکاتش رو بسیار می‌بینیم. شما عنایت بفرمایید، دقت بفرمایید. شما نگاه میکنید که ببینید استاد مربوطه یک ماه آینده یا دو ماه آینده، پس دیگه به موضوع بحث داره به چه سرفصل جدیدی میرسه. خب مثلا در فقه دو ماه آینده استاد به یک سرفصل جدید میرسه، مثلا حکم غنا در اسلام، حکم مثلا فلان فرع از صلات یا صوم. شما این دو ماه رو مرخصه بگیرید اگه امکانش باشه، در این دو ماه با دو سه نفر پیش مباحثه کنید. پیش مباحثه به چه شکلی؟ در این پیش مباحثه که تمرینشو در این محور دوم انجام خواهیم داد، در این پیش مباحثه شما موضوعی که دو ماه دیگه استاد قراره به اون موضوع برسید، شما اون موضوع رو میارید رو میز قرار میدید، بررسی میکنید این موضوع آیا در قرآن آیه‌ای راجع بهش هست، کیفیت مراجعه به آیات، استخراج آیات رو بنده یه سری نکته های جزئیش رو خواهم گفت، چجوری از چه نرم افزاری استفاده کنید، با این کلیگاش ها چجوری از چه کتاب های احیانا کمک استفاده. خلاصه آقا اون موضوعی که در آینده دو ماه آینده استاد بهش خواهد رسید رو من از حیث آیات بررسی میکنم. حالا اگه آیه بود اون رو چجوری بفهمم، چجوری آیه رو درست بفهمم، توجه به سیاق، توجه به زبان عرفی قرآن، عدم دخالت زبان فلسفی و زبانهای دقیقی در قرآن، اینا چیزاییست که باید مد نظر باشه. حالا اینا رو خلاصه عرض میکنم. اگر آیه نبود خب از اون مرحله ما عبور میکنیم، میایم سراغ روایات. حتما راجع به اون موضوع مخصوصا اگر امانی باشه حتما روایت وجود داره. روایات رو ما چجوری مراجعه کنیم؟ آیا اولین مراجعه به روایت ما مطالعه وسائل شیعه باشه؟ آیا ترتیب خاصی باید در نظر بگیریم؟ اول کافی، بعد تحصیل، یا برعکس، یا به چه شکلی باشه؟ اینها رو در تمرین اینا بیشتر مد نظرم بود که عرض کنم. ما روایات رو مراجعه میکنیم. خب روایت دو قسمت داره، سند بفهمید، سند و متن. با سند رو چجوری اعتبار سنجی کنیم؟ راه های مختلف وجود داره. یکیش راه رجاله که ما رو توصیه نمی کنیم، الان شما در این استفاده استاد مربوطه از طریق رجال به شما ارتباط تنظیم کنید، ما رو توصیه نمی کنید، حتی اقل پسنده نباید بکنید. راه فهرست، راهی که در 4-5 قرن اول شیعه از این طریق شما از سند چجوری اعتبار سنجی، فرایند اعتبار سنجی به چه شکلی فرد بود؟ خب خودش فرسای ریزی داره. به متن میرسید، متن شما چجوری خوب بفهمم؟ متن حدیث در برای فهم متن حدیث 13 مرحله باید دقیق بشن با یه فهم درست شد. در این مراحل مراجعه به لغت، صرف، نحو، خانواده، تشکیل خانواده حدیثی، مراجعه به احادیث اهل سنت، همینا رو میخوام بگم که اینا رو من قراره بگم، اگه کسی میخواد بیاد یا نیاد بدونه اینا رو میخوام من جلسه بعد بگم. خب شما روایات رو مطالعه میکنید، بعد متوجه میشید که روایات آیا متعارض هست یا متعارض نیست. اگه تعارض وجود داشت تلاش برای رفع تعارض به چه شکلی، آیا تلاش هایی که شیخ انصاری در رسای پیشنهاد داده خوبه یا میشه راهی دیگه هم فکر کرد، اینا رو انجام میدید. لغت رو مراجعه کردی، آیا روایات همه رو مراجعه کردی، در چه مدت؟ در این دو ماه. هر روز هم میتونید بحث نکنید، برای اینکه بیشتر بعد پژوهشی اینجا مد نظر هست، شما باید دو روز کار کنی، یه روز بیای بحث کنی. بحثای تونتون پشتر هم باید میشه نرسی به مطالعه. شما در این دو ماه با این روندی که از فرد شد مطالعه میکنی و به یک نتیجه میرسید که مثلا حکم این فرد فقهی از این قرار هست، مبارزه کردی، آیا به روایت مراجعه کردی، همه چی تو موش بوده. شما با این داشته میرید سر کلاس میشینید، شما با این توامندی که در خودت ایجاد کردی میرید میشینید حضور در کلاس در اینجا چه فایده خواهد داشت؟ برای تحصیل اشتباهات احتمالی. اون روز خوب جا میفته. اگر کسی با تلاش به یک اشتباهی رسیده، اگر بعدا اشتباه خودش رو متوجه بشه، این رو دیگه تکرار نخواهد کرد این اشتباه. این یک فایده. فایده دومش قدرت داوری نسبت به استاد. یه به جایی که کنفرم بنویسی، شما قشنگ سنگین متین دستاتون جوری بکنی و پوش میکنی، همه اینا رو میدونی، روایت چه مسائل اینا رو همه مطالعه کردیم، اینا رو اصلا مترسل اون بزنگاه های بحث هستید که اونجا استاد میخواد چیکار کنه. استاد وقتی به اون جای حساس رسید خوب گوش میکنید، اگر نیازی به قول تو کلمه یاد داشتش همونجا رو فرق یاد داشتیم، چون اونجا برای تو مهمه. قال صادق رو که بسایی تو کتاب ها هست، فقط اونجایی که حرف جدید داره رو می‌نویسه. قدرت داوری هم داره. چرا؟ چون اینقدر تو مباحثه دفاع کردی، نقض کردی، اینا رو بس کردی که قدرت داری. بعد کسان که پیش مطالعه بکنن متوجه خواهند شد که این استاد قوی نیست، مثلا از در فلان نقطه ضعف داره. ما یه استاد بسیار معروفی رو با روش پیش مطالعه رو رفتیم کلاسش، دیدیم مثلا روایتی که مثلا کافی بود در تطبیقش اصلا اون رو ندیده، یعنی جز به بررسیاش قرار نداده بود. هم بس هم تو کلاس گفتیم حالا کافی فلان روایت هست، همونجا اون استاد معروف رو بسیار قوی قدرهای حوزه این روزی هست اونجا نکس کرد و گفت من رو ندید. چرا به برکت پیش مباحثه ما تونستیم حتی به استاد هم نکته یاد بدیم که شما تطبیق کافی نبود. پس شما بعد از این پیش مباحثه حضور در درس پیدا میکنید. خب آقا یه چیز امید بخش، همش از یه از صحبت کردیم، یه چیز امید بخش، اگر کسی با روش پیش مباحثه کار کنه چقدر لازمه تا به اشتهاد برسه؟ به نظر ما 3-4 سال کافی است برای اشتهاد. اگر یک استعداد متوسط و متوسط بالا داشته باشه نبوغ و اینا لازم، 3-4 سال کافی است با روش درست که از من کردیم. نه درس خارجی که شما 10 سال برید لای نجاشی رو باز نجاشی هر روز روی میز اثبات می‌کنه. بدون نجاشی اعتبار سنجی روایت ممکن نیست. بدون کافی و تحصیب هر روز باید روی میز اثبات شه. بدون اینها، بدون کتاب لغت، اینکه استاد اینجوری گفت، استاد گفته باشه یک درجه از استفاده لغوی الان برای یک اسلام شناس لازمه. سخت هم نیست، روش اگه درستی باشه استفاده لغوی راحت پیش میاد. باشه ای کاش مثلا یک ماه، مثلا ای کاش مثلا شما یک ماه در تابستون یا هر پنجشنبه ها فرصتی بود مثلا یک کسی رو بیاوردید راحت به شما یاد میداد، چون لغت خودش مراجعه به لغت خیلی مهمه. افرادی رو ما داریم که سال 15 خارجه، سال 20 خارجه، لغت بلد نیست استخراج کنه. میره میخونه ها میگه که از این مرس رو میخونه یا که استخراج و تحلیل لغوی چیزیست که فرق کنه با این. عذرخواهی میکنم من خیلی خوب کشید.